Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın. Merhabalar. Evet, bugün Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinde geçen hafta azıcık değindiğimiz ama bugün daha da etraflıca üzerinde durabileceğimiz bir konu olarak Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinde durmuştuk, duralım demiştik. Evet, hafta içinde de aslında ilginç bir şey oldu. Mısır'dan Türkiye'ye gelen bir heyet, içinde işte her partiden insanların bulunduğu, ağırlıklı Müslüman kardeşlerin üyelerinin, ama bir tane liberal, dört tane selefi bulunduğu bir grupla, uzmanlar ve idareciler diyebileceğimiz, sanırım bir iki de milletvekili vardı. Türkiye'yi dolaşıyorlar. Ankara'da da TEPAV'da Türkiye'nin yönetim sistemi, Türkiye'nin yerelleşme reformu, devlet sistemi üzerine Türkiye'nin deneyimlerini öğrenmek üzere ve kendilerinin ne yapmak istediğini anlatmak üzere gelen bir heyetin toplantısına da katıldım. Dolayısıyla onların konuştuklarını da aktarma imkanı doğdu. Malum yani özel muhabirlik devam etti yani. Biz bu sıralarda gayet bu konuda hamleler içindeyiz. Çünkü biraz önce de Doha'dan Birleşmiş Milletler Çerçeve Antlaşması çerçevesinde iklim görüşmelerini izlemeye başladık. Gökşen Şahin arkadaşımızla beraber her gün onun muhabirliğiyle de yürüteceğiz. Gördüğünüz gibi çok hızlı gazeteciyiz yani. Ya, tabii yani o Açık Radyo her yerde vardı yani. Bugün de herkes Açık Radyo muhabirlik yapmakla kendisi diyelim. Yani bu toplantıdaki konuşulanlar daha çok da bir yönetim, yani bir anayasa yapacağız. İşte bu anayasayla yeni bir devlet çalışma modeli yaratılacak. Biz daha önceki modellerimizde yeterli bir kalkınmaya ulaşamadık. İşte yatırımlar, yerel hizmetler, merkezi idare ve yerel idareler arasında nasıl geliştirilmeli? Tüm bunları kapsayan bir model arayışı içerisindeyiz ve Türkiye'nin deneyimlerinden de yararlanmak istiyoruz. İşte vergileri kim topluyor, kim harcıyor, yerel mi, merkezi mi? Aslında tabii Türkiye'nin yerelleşme ve bu anlamdaki serüveninin bir takım hayal kırıklıkları içerisinde olduğu da dile getirildi ama onlar 1900'li Türkiye'nin durumu, yani 1930'lardaki durumları yaşadıklarını, 40'lardaki durumlarını yaşadıklarını ve Türkiye'nin şu anda kendileri için çok değerli bir hazine olduğunu söylüyorlar. İşte bölgesel arası eşitsizliği ortadan kaldıracak, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki güçlerin paylaşımının nasıl olacağına dair bütün bu deneyimleri yapmak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Hatta şu anda da herhalde İstanbul'dalar. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin bir yerel yönetim reformunun tarih olduğunu da dile getirildi. Yani Türkiye'nin kendini geliştirmeye çalıştığı merkezi kafasını süremediği dile getirmesine karşın onlar Türkiye deneyimini son derece başak bir yere koyuyorlar. Ve baştan diyorlar, yani böyle bizim geçmişte yaşadığımız o diktatörlerin yönettiği kendine buyruk sistemi nasıl adil bir hale getirebiliriz. Bunun için de açıkçası Türkiye deneyimini özellikle son derece önemsiyorlar. Yeni bir anayasa yapacağız ve burada tabii bizim diyorlar insan kaynaklarımız da yeterli değil. O yüzden tüm modelleri incelemek zorundayız. Yani Türkiye ile tabii bunun üstüne şey geldi. Yani bu toplantıdan 2-3 gün sonra malum Mursi'nin yetkilerini artıran düzenlemeler geldi. Açıkçası grubun tepkisi bu şeye nasıl oldu? Çünkü merak ediyorum, İstanbul'da başka sivil toplum örgütleri ve kurumları kesiyorlar üniversiteleri. Çünkü kendi aralarında ufak bir tartışmada bile birkaç soruda ciddi tartışmalar baş gösteriyordu benim katıldığım toplantıda da. Şimdi açıkçası Türkiye ve Mısır arasında tarih boyunca bir kısmına girmek istemiyoruz ama yani özellikle son dönemde ciddi bir yakınlaşma olduğu, bir ittifak arayışında olduğu muhakkak. Çünkü iki ülkede Orta Doğu'da önemli roller oynayabilecek geçmişte de özellikle Mısır'ın kilit rolü olduğu pek çok durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de açıkçası bu bölgede uzunca bir süredir Erdoğan hükümetleri ve AK Parti hükümetleri başak bir rol oynamak istiyorlar. Ama bu son dönemde özellikle son bir yıl içerisinde Suriye meselesiyle birlikte bu rolde destere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye ile Mısır'ın pek çok noktada amaçları aynı. Ve Davutoğlu'nun da daha önce söylediği bir şey vardı. Mısır ve diğer devletlerin yardımıyla yeni bir Orta Doğu kuracağız. Şimdi bu politika çerçevesi içerisinde Mısır ve Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik işbirliği ve ittifak arayışlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği görülüyor. Bir diğer husus yani uzun yıllar yani Türkiye gibi Mısır dış politikasını tamamen Amerika Birleşik Devletleri endeksli sürdüren bir rota izlemiş bir ülke. Yani bir nevi Amerika ne derse dünyanın her tarafında aynı şekilde kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarında o çizgiyi izlemiş. İçerideki insanların taleplerini, düşüncelerini yansıtmayan bir politika içerisinde olmuş. Şimdi kendi politikasını farklılaştırmak istiyor Mısır. Tabii temelde biliyorsunuz Mursi'nin ilk açıklaması Washington'a verdiği şey İsrail'le yapılmış tüm anlaşmalara biz sadığız diyor dediler. Ayrıca Filistin devletinin kurulması hususunda ki duruma işaret ettiler. Şimdi baktığımızda bu körü körüne ABD'nin peşinden giden bir yönetimler olmayacak. Bu yeni dönüşüm, yeni yönetim hem İsrail politikasında hem Amerika Birleşik Devletleri politikasındaki Birleşik Devletlere karşı bakış İsrail temelli bir bakış olarak tüm Orta Doğu ülkelerin neredeyse tamamı Mısır'da %80'e varan bir karşıtlık içeriyormuş. Ama buna rağmen mesela şey ilginç bir şey var bu detayı. Mursi ilk ziyaretini İran'a yakın. İran'la karşıtlığı malum. İlk ziyareti dış gezisini İran'a yapıyor ve burada da şu mesajı veriyor. Yani Türkiye'de de bu mesajı veriyor. Yani Suriye meselesinde İran'ı göz ardı edemeyiz. İkinci önemli ziyaretini Avrupa Birliği'ne yapıyor. Yani ve ilk defa Mısır'la Avrupa Birliği arasında çok ciddi bir görüşme koridoru açılmış oldu. Barroso'yla yaptı. Yani bir Avrupa devletine değil de bizzat birliğe gitti. Ve birliğe gittiğinde de demokratik reformların, ülkeyi demokratik parlamenter sisteme konsolide edecek reformların konusunda destek istedi. Bu bağlamda da bir hata var. Yani hem Avrupa Birliği ile bu konuda hatta mali anlaşmalar da imzaladılar. Bir taraftan Avrupa Birliği fonlarından yararlanma dışında uluslararası para fonundan da 5 milyar dolar civarında bir kredi anlaşması almak durumunda girişimleri bulunuyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin son Erdoğan ziyaretinde 120 küsur anlaşma imzaladılar. Bunun içerisinde askeri anlaşmalar da dahil ekonomik bir siyasi şeyler var. Ekonomik olarak da 2 milyar dolarlık bir kredi İzim Bank üzerinden 1 milyar dolar sanırım İzim Bank üzerinden böyle girişimlerde bulunan bir ülke görünümünde. Tabii yani o kadar mütameli bir bölge ki hem geçmiş şeyde İsrail'de olan ilişkilerde eskisi gibi yani mübarek döneminden çok farklı bir rota izleyecekleri muhakkak. Dış politika konusunda Mısır ve Türkiye'nin dışarıya verdiği mesaj aslında eski durumlardaki gibi kolay lokmalar olmadıkları, bu anlamda da bir beraberlik izliyorlar. Aynı zamanda Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde bölge ülkelerinin varlığı dikkate alınmaksızın yeni dönemde bu şekillenmede ağırlıklarını koymak istiyor. Bunlar da birbirine yakınlaştırıyor ve bunu tek başına yapma imkanları, yalnız yapma, özellikle Türkiye önce bir yalnız yapma şeyini soyundu ama bunu yalnız yapmaktan çok birlikte yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu süreç bunları yakınlaştırıyor. Yeni bir Orta Doğu kurulmasını iki tarafta hedefliyor. Ama bir taraftan da tabii ki burada Mısır'ın iktisadi olarak ve yani yaşadığı son şeyler, Mısır'ın belirli bir eşitsiz bir durum var Türkiye ile Mısır arasında ve Türkiye'nin yaşadığı deneyimlerden de yararlanmak istiyorlar ve bu anlamda da açıkçası Mursi'nin AK Parti kongresinde gelmesi ve karşılıklı bu dinamik ilişki alanının kurulması tüm dünyada da dikkat çeken bir unsur oluyor. Aynı zamanda İslam ve Orta Doğu dünyasında Batı'ya, yani iki ülke de Batı'ya tamamen sırtlarını çevirmiyor. Yani Mısır'da örneğinde görüldüğü gibi tarihinde Avrupa Birliği ile ikili anlaşmalara, görüşmelere adım atan, aynı zamanda Şii Tahran'ı ihmal etmeyen, yani bu anlamda işte Türkiye'de uzunca bir süre Batı'yla arabulucu rol oynamaya çalıştı ki zaman zaman bu rolün bedelini de ödemeye çalıştı ülke İran. Aynı şekilde Mısır'da rakibi İran'a bir dal uzatıyor. Suriye üzerinden ortak noktaları Suriye'de rejimin gitmesi ama bunun nasıl gideceği üzerinde özellikle Türkiye'nin bu konuda son dönemde bu alandaki nüfuzunun azalması da Orta Doğu'da Mısır'la bir ittifaka doğru Türkiye'yi yöneltiyor. Yani İsrail meselesinde özellikle Türkiye'nin bu Davos zirvesindeki işte İsrail Devlet Başkanı Erdoğan'ın yani açıkçası katilsin dediği o görüşmeden sonra artan Orta Doğu'da bir popülarite ve Türkiye'nin işte son 10 yılda siyasi İslam kökenli hareketin yenileşerek 10 yıldır iktidarda kalması, yüksek oranda bir büyüme hızı sürdürmesi, başlangıçtaki demokratik reformlar ve askeri vesayetin azaltılması gibi durumlar bu ülkelerde, bütün bu ülkelerde dikkat çeken Türkiye'nin ve Erdoğan'ın popülaritesini artıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Türkiye'nin nüfuzunu öncelikle başlangıçta çok abarttığını daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştik. Ama yine de inkar edilemeyecek bir etkisi var. Tabii kültürel olarak da bu yansıyor. Türk dizilerinin hemen hemen neredeyse bu coğrafyada girmediği ülke yok. Balkanlara da son öğrendiğimiz gibi seyahat etmiş durumda. Ve bu coğrafya içerisinde özellikle iki büyük ülke bundan sonra süreçte Orta Doğu'nun şekillenmesi üzerine biz varız diyorlar özetle. Evet, fakat tabii yani bu şeyi de son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin tam da böyle İsrail-Filistin mesela ateşkesinin Türkiye'nin de önünde baş mimar olarak ortaya çıkmasından sonra birdenbire 24 saat içinde kendi şeyini, kendini bir çeşit yargıdan bağışık, muaf ve bayağı tek kişilik bir rejime dönüştürecek bazı şeyler açtı ve buna karşılık halktan da büyük bir tepki gelmekte olduğu görülüyor. Bunu nasıl yorumlayacağız Ali Bey? Şimdi bir kere bu tepkinin gelmiş olması gerçekten hoş. Yani bu işte meydanın bu kadar boş olmadığını, Mursi'nin de Müslüman Kardeşler İttifakı'nın anlaması gerekiyor. Ve eğer gerçekten bu gerilemiş bir Mısır'ı hem Orta Doğu dünyasında, Arap dünyasında ve dünyada bir noktaya taşımak istiyorsanız, bunun yolunu, ki ben o gün 30 kişilik bir gruptu, herkesin katıldığı bir toplantıydı ama çok fazla insanlar itibar etmemişti. Orada bile gözlemliyordunuz. Yani ki Müslüman Kardeşler sözcüsü olan kişiler demokrasi vurgusunu en fazla çok konuştukları için, en fazla onlar sayıcı oldukları için de vurgusunu yapanlar ve sürekli bu tür meseleleri demokrasi üzerinden aşacakları vurgusu vardı. Dolayısıyla yani bir lige, bir yerde rol oynamanın karşılığının demokrasiden geçtiğini. Şimdi Avrupa Birliği, bakın, bu demokratikleşme, her türlü reformlar için katkı yapacağını söylüyor. Şimdi bu ilişkileri dünyanın her tarafına taşımak istiyorsanız, burada böylesine bir yapılanmanın, yargıyı içe sayan, işte malum diktatöryel ve otoriter yapılanma, ülkenin içinde de karşılık bulunuyor, dışında da karşılık bulunuyor. Baktığınızda Türkiye ile olan ilişkilerinde de, yani her ne kadar işte real politik falan dense de, yani Mısır'daki gelişmelere, olumlu gelişmelere sempatiyle bakan kesimler açısından da bir problematik teşkil edecek bir durum. Ve Mısır da karıştı nihayetinde. Zaten nazik dengeler üzerinde duruyor ve hayatının ilk demokratik seçimlerini yapan bir önemli bir merhaleyi geçmiş olan bir ülkede bu tür arayışlar içerisinde reform yapmaktan çok uzak bir duruma işaret ediyor Mursi'nin şeyi. Dolayısıyla yani zaten sorunlu bir coğrafyada bu sorunların artmasına yol açacaktır. Ama bu iki ülke arasında Orta Doğu'da birlikte bir takım işlere kalkışması, etkili oyuncu olma sürecini şu anda etkilemez. Ama Mısır'ın karışması Türkiye açısından da bu güç ayağının zayıflaması demektir. Ve Türkiye'de böyle bir durumu istemez. Tabii bu iki ülke arasında o günkü toplantıda da dile geldi. Yani bir takım farklılıklar var. Nedir? Türkiye tabii ki daha ileride bir ülke. Bir de bir şekilde bu din devlet toplum ilişkisi açısından Türkiye'nin bir laiklik modeli var. İşte o modeli hatırlarsınız, Erdoğan şey sonrası, yönetimin değişmesi sonrasındaki gittiği ilk şeyde bu konuda bir söz sarf etmişti. İşte ülkeler laiktir ama insanlar olmayabilir, ülkeler laiktir. Bunu Türkiye modelini önermişti. Bu konu da onların çok hassas bir şeyi, noktası. Ve zaten buna ilişkin ben bir soru sorduğumda hemen grup farklı farklı konuşup tartışma harareti yükseldi. Şimdi bu tüm bunlar Mısır'da o kadar mesafe alınması gereken kulvarlara işaret ediyor ki yani Mısır'ın tabii son Gazze şeyinde de önünde bir rolde, her zaman bir rolü var. Mısır kültürel olarak Arap dünyasının, Orta Doğu'nun geçmişiyle birlikte son derece önemli bir figür ülkesi ama son derece geri kalmış ve işte mübarek döneminin yarattığı tahribatın hem demokrasi içinde demokrasiyi geliştirerek hem de iktisadi kalkınmayı yürüterek o kadar zor bir sürece girmiş durumda var ki, bir de bunu geriye dönüşlü bağlantılarla, demokrasiden uzaklaşarak parlamenter sistemi ve yargıyı içe sayan bir tutumla gitmesi Mısır'da nazik olan tüm dengelerin hemen bir anda, bir gün içerisinde alt üst olmasını beraberinde getiriyor. Onun için yani böyle her şey kristalize olmuş, korkulu, mutlu, mesut bir durum yok orada. Bölgede gerçekten ama bir durum, bir şey var ki yani Mısır'ın dış politikası eskisi gibi olmayacak. Evet, Türkiye'nin de dış politikası 2003'teki Körfez tezkeresini reddedilmesinden sonra farklılık arz etmeye başladı. Birbirine benzer çok şey var, mesele var ama sorunlu bir durum yani. Evet ve belki de son olarak şeyi de sormak istiyorum ben. Yani Muhammed Mursi'nin işte birdenbire kendine bütün pek çok yetkiyi tanıyan bir yasa çıkartıp ortalığı karma karışık etmesi, fakat bunu biraz öncesinde söylediğiniz gibi Müslüman kardeşlerin de İhvan'ın da aralarında bulunduğu gruplar bile artık bu çok büyük bir şeyle mücadele sonunda yapılan değişikliği en azından bir önceki bir önceki şeyde mübarek rejimini deviren ve sokaklarda pek çok yaralan, pek çok hayat kaybeden insanların ödedikleri bedelden sonra buna razı gelmemeleri ve karşı çıkmaları mümkün. İşin ilginç tarafı Salı günü yanılmıyorsam, yani yarın büyük bir şeyde var. Tahrir Meydanı'nda mı yaktı, nerede olacak bilmiyorum. Yani ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler vardı bu kararname sonrasında. Yarın da Tahrir merkezli olmak üzere ülkenin diğer yerlerinde de gösteriler, büyük gösteriler düzenleneceğine dair haberler vardı. Tabii şimdi model olmak alınırken Türkiye'de de kendisinin de öngördüğü bir, yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği Adalet ve Kalkınma Partisi de başkanlık sistemine geçmek için meclise bir teklif getiriyor. Halk oyuyla seçilecek başkanın hükümet ataması ve meclisi de feshedebilme yetkisi de istediği zaman getiriyor. Böyle bir sistemin tabii dünyada olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Profesör Ergun Özbud'un da anayasa taslağını da AKP için hazırlamış olan, ama bunun Özbud'un da böyle bir sistem olmadığını söylüyor. Bunu model alacak halleri yok herhalde Mısırlıların da böyle bir başkanlıksız. Vallahi. Yani öyle iki tarafında zamanlaması denk geldi ki, değil mi? Yani evet. Mursi'nin çıkışıyla başkanlık, Türkiye tipi başkanlık modeli ondan sonra. Vallahi şimdi Mısırlar, ben de onu sor, başka ülkelere bakıyor musunuz? Ne yap, nasıl istediğiniz? Yani çok aç durumdalar. Yani her şeyi incelemek durumundayız diyorlar o heyet ve son derece güçlü ve demokrasi vurgusu içinde bulunan Müslüman kardeşler talep edilir. Şimdi söylemeyeceğim. Onlar zaten belli. Kendini tanımlıyorlar. Ki uzmanlarla karşı karşıyaydık ve bütün bu yeni bir devlet yapma, anayasa yapma projesini ister istemez tabii Türkiye hem Doğu hem Batı hem İslam hem laik bir ülke deneyimi var. Buradaki ambara bakmak durumundalar. Öncelikle buraya bakmak ve buradan yardım almak durumundalar. Yalnız tabii ki şu anki performansı AK Parti Genel Başkanı'nın ellere şenlik bir kelime kullanmak lazım. Türkiye'ye getirmek için ben aynı şeyin şu anda meydanlara vurulmuş geçmiş değil ama AK Parti grubunun getirmek istediği modelin AK Parti'nin kendi bünyesi içinde de daha önceki zamanlarda da konuştuk ama bir model önerisi yoktu. Benim sence kanaatimi taşımıyorum. Türkiye'nin iç yapısında böyle bir tartışmalar evet olsun. Yani ben ona katılıyorum. İşte çeşitli modelleri getirebilir. Başbakan da getirebilir. Yani başkanlık meselesi Özal, Demirel pek çok zamanda konuşulmuştur. Ama bu konuda ben kişisel kanaatim AK Parti'nin genel yapısının %50'lik oy veren bütünün ve o parti teşkilatının partiyi güç veren kanalların, akımların bu iktisadi yapıların, dini yapıların, siyasal yapıların, Türkiye'nin yeni galerilerinin, siyasi galerilerinin, AK Parti içinde oluşan galerilerin bu süreci olumlu karşıladıklarını zannetmiyorum. Bence yani Tayyip Erdoğan burada bir takım taktikler uyguluyor. Sonunda Cumhurbaşkanı olmak istiyor ama var olan yetkileri de belli ölçülerde genişleterek, ki var olan yetkilerde bir tek açıkçası yarı başkanlıktan farkı, parlamentoyu feshetme yetkisi yok Cumhurbaşkanı'nın, değil mi? Evet. Yani verirseniz yarı başkanlık gibi oluyor zaten. Şu anki 82 Anayasası'nın şeyi, bir iki ufak eklemesi Türkiye yarı başkanlık süreni geçiyor. Onda o ben başkana, yani bu ben tartışılsın, hiçbir itirazımız yok ama bu modelin hayırhaf bir model olmadığı, sadece parlamento iktidar partisi açısından, parlamento içi kurumlar, yapılar açısından değil, toplumun genel bütün açısından da benimsenmediği ve çok burada mesafe tartışılacağı, mesafe alınmasında zorlanılacağı ve alınmasının da zor olduğunu düşünüyorum yani. Evet, şundan beri. Bu arada da şey de, yani bu paralellik ilginç bir noktada da görülecek. Yani Mısır'da kendisine yeni bir anayasa yapma problemi içinde, işte sizin de belirttiğiniz gibi hazırlığı içinde. Ama bugün Neşe Düzel'e de mülakat veren anayasa profesörü Fazıl Hüsnü Erdem'in de iktidar partisinin üslubunu daha da sertleştirdiği ve güvensizliği toplumdaki arttırdığını, şu anda da kalıcı bir anayasa yapılmasının kamplaşma ve kutuplaşma yüzünden tıkandığını, sürecin güvensizlik, siyasi kamplaşma ve kutuplaşma yüzünden tıkandığını açıkladığını görüyoruz. Yani bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu da oy birliğiyle karar verilmesi esasını kabul edince daha en başta yeni bir anayasa yapmama iradesinin de ortaya konmuş olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benim esas, belki bunu, süremiz de bitti artık, konuşacak halimiz kalmadı. Ama benim esas merak ettiğim şey Ali Bey, şimdi Mısır'da göreceğiz bakalım bu aşırı yetki isteklerine göre bu Arap Baharı'nı başlatan ve yürüten isyancılar bunu ne kadar kabul edecekler ve tepki gösterecekler demokrasi, en temel demokrasi talebine. Bir de tabii buna paralel olarak Türkiye'de de bu tarz bir yetkileri kendi elinde toplayan bir tek adam şeyine karşı Türkiye'de de tepki olacak mı, olmayacak mı, bunu da göreceğiz. Evet, yani şu anda böyle meydanlara, çünkü geniş kitleler açısından şu anda onun ne demek olduğu daha açık bir şekilde ifade edildiğinde görülecektir ama Türkiye'nin bence yani rahatsız edecek bir duruma doğru gidiyor bu konu. Meydanlara iner mi? Çok ısrar ederlerse bu gerilimi ineceğini söyleyebiliriz ama Türkiye'de hep siyah ve beyaz birlikte gelişir. Yani şu açlık grevine bakın. Yani işte savunma şeyini getirdi. Bunu belki bir an önce parlamentoya taşısaydı bu gerilimi daha ağır yaşamazdık. Evet. Yani ölümü gösterip sıkmaya razı etme politikası vardı Türkiye'deki siyasi liderlerin. Böyle şeyler AK Parti Genel Başkanı'na da kullandığı bir teknik. Bence Cumhurbaşkanı'nın sürecini bu gerilimlerle götürmesi partisinin ve hükümetinin enerjisini de ortadan kaldırıyor. Yani çok olumsuzlaştırıyor. Neyse, konuşacağız bu konuyu. Konuşacağız, evet, evet. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41